La dansa de nimbăzui, ședeanușa gradului, ședeanușa gradului, de vădă cu zăvărul să mă duc unde mi-e dorul. Ia să zică, eu să ascult că nu ne-am văzut de mult. Ia să zică, eu să ascult că nu ne-am văzut de mult. Foaie verde de spanac, mă, foaie verde de spanac, toată boala mea de leac, toată boala mea de leac. Eu nu știu ce să mă fac, că dragostea n-are leac. Da te duci la farmacie, da te duci la farmacie, leac de dragoste nu știe, leac de dragoste nu știe. Numai cine te iubește, îți dă și te lecuiește. Dacă ai o mândră bună, dacă ai o mândră bună, te culcă sara pe mână, te culcă sara pe mână, îți dă leacurile toate și te scapă de la moarte.